ne bëgg bobu mëna mujj ne bi ne lu ngeen amati ci seen yalla joju te jot ca teleen su ngeen koy sakku tuddel leen ma bu ngeen ma tudde jot ca waaw lu mu mëna doon manam seen xemem teef ci garab ga mom maam yalla la te lonku jotu ko manu la ne yeegit ba jot ca amatu len jam ngir bëgg ko witt teen bollo si dam ne bi ne na soppi len map lonku man gudana te duma faq luma yotu jot ko luma kor mu daan ha dunon kon ni la serigne bi jamono bi neexul manam limu tollol waye moy yit barina togn yi barina toñu kay yi barina waye yalla yit indi may moyen yu bare bari yo xamne nit man na ca jaar ba sa borom jéggal ndax téré yépp d'accord nañu né sunu borom dañ na ci jam bo xamne néna yalla wax néna budul won ak ñi togn di balu budul won ak ñi ma togn di balu kon yermande duma am fuma ko duggal te bindana ko ba nopp su ñepp jubale jup yermande do am borom kon nak di joom di balu moy mbir mi di fexel nak sa bop ak say dekkendo lu wara mana rousal bakari amna solo te li ci la tante bi ci li tere bin d'accord ci moy bu ëllëgé jamm ñeen fukki kër ki ndey jor dinañ leen bal bal ñako dëkk bal ñeen fukki kër ci chamagn bal ñako dëkk bal ñeen fukki kër ci kanam bal ñako dëkk bal ñeen fukki kër ci ginnaw bal ñako dëkk ñun ñi fi dajé nak kenn ku ci nekk bu suba candidat nga bo xamné 40 personnes yi ngay jëk dajël ëllëg yalla dina leen jëg ñun ñepp nak waaw bu yunusa joge jaar fi sumaara jaar ci bi côté idrissa diop jaar ci biir côté ñi jaar ci bi côté bala ngone kenn ku ne dajé 40 nun ñi nga calcul ko benen tante bu mel nonu am fenen benen tante bu mel nonu am fenen ñoñu ñu ngay dimbalé nebi te ñu ngay xexex iblis waye nak samedi bu ne rek ñu tantal ko nenen rek duñ ci rax dara duñ ko jaxase koku du affaire du xel mu rafet dafa indi mbir ëlëk te bismillahir rahmanir rahim ñenti baat la bismillahir rahmanir rahim ñenti baat la du non bismillah bismillah rahmanir rahim du non bakari nit di def ñent la amul juroomir ban ak ban bu guddi ak ban bu beccëk bo tay dessna ñent baati yi boko xam mu lek ñent bakkar yoy taw di ak malik meena warana nek neex kaar sidaj malik neena waranna rannatan iblisu na sembi waranna iblisu rannatan alaj malikay wax de ina i'batihi ben waranna iblisu rannatan ina al-la'n waranna iblisu rannatan ina ar-rajm iblis nganda momu ngeen di deg ñent yon rek lako paxta ma sa dal bu ko jaral duxlu ak yuxu paxta bu seen nak alaaj maari dina wax la ko waralon nga xamne lola bari na dole waranna joyna rannatan ak on kuko def iblis kañ le ina iabatihi kérok bako yalla ni ihbit to waccel yow waccel aljana yak ko andal waccel aljana ak ñi nga propagande bañu def lima téré mu gis na aljana melo xam fiñ ko jëme ma do ne kérok onkan ak kañ ak laana kérok bako yalla ni inna alayka laanati ila yomiddin alaji malina onko na karok onko gu bëkk soof yi juroom ñaar dem ba tax sa ars gu amé doole nit dëng ba li yalla bind yëpp bacc bacc ñaari om ak kañ war rajim bako yalla ne fa inna alayka la'nati fa innaka rajim karoget onkan bo demé jeex lu sar wu ñuy wax sar tereena nañu juroom ñenti xala yoyu yalla waxante ak iblis xala yoyu nenañu ku ko bind tere bop bop dootu la metti bu la doon mettit bala xala jo ci deg nak yalla la mba iblis sun borom dafa netti mustafa nako fatelel jam yi say say bu ñu iblis sunu janta ba limu jotale du dara lu teral do ma adam rek ak teral la dañu ma jamu ba naam defene mu ne ko ma am ku len gën ma xey na ra bind fa leer gi ma bind fa leer gi denc ko na ra bind ku ñuy wax adama def ko mu melni sawataas moy keuyit gi laxas wurus soxlawuma adama soxlawuma noy soxlawuma efe soxlawuma sakriya soxlawuma yaaya dama len servir rek mudi sa ha ha sawataas bu ma bëgg laxas sama wurus wi te yaay wurus wi bi sawataas bi pare rek la jox bi iblis a commandalon na len sawataas bi waxuma ko mom way lamu nara def moy sen sang na ngeen toroxlu ci mom ñu bañ cela ko def lama ko def dama ne ni basirun qal wa qala rabbuka lil malaikati inni alaqtu basaran min tinin fi sawaytuhu wa nafakhtu fi min ruhi bamu pare rik fa qawun sajidin ma def ko fa sajadal malaikatu kullum ila iblis manako mo ma manaaka an tasjuda lima qalaqtu bi yadiya istakbarta am kunt min al aali fofu la wax du ko mat xala bobu iblis ana khairun minhu sama pro moy khalaqtani min nirin wa khalaqtuhu min tin xala yalla wax fakhruj minna fa innaka rajim wa inna alayka lanati ila yawmiddin xala iblis wax rabbi fansir ila yawmi yabasun خال يلا فبي عزتك ابليس فبي عزتك لوق ينوم عجمين الى يبارك من المخلصين خال فالحق والحق اقول لا املا ان جعلنا منك ومن اتبعك من المعجمين قل اسالكم علي من اجر وما انا من المتكفرين الا ولا شكر العالمين ولا تول من النبا وبعدين باي الاجي مالك ني كرو بكو يالي ني لولو فانك رجيم انكنا كرو بمو كوني e abit onkana a karok bamu kone wina alayka la'natiya karok onkana nyaata onko ngok okay ñuna mawdo yoy rek la mune amna bu ko ñentel biko ñentel nak Allahu Akbar Allahu Akbar Bango Okafa nonu mo onke nyati onke yi ranna onkaat na aidan lu warar bu ñentel bi moy inama nazalat umul kitabi kero ba bismillahir rahmanir rahim wacce taxajoy moy dafa nañu yobbu ñepp safa moy bëgg bëgg té yegg na nak musiba amna ndax ñeenti baata ngi ku ko mën ndoto lak té mu yomb mën lolo ko taxa joy yoonent bi neena guddi gir ñaan gi xam nga bako yalla joxe service ba nopi may nañu ko priorité mu formé nak xol aljam waw mo and ak jibril lu mu xamul laaj koko fu jibril kage yit ñu yebal keneen mu bok loxom di promener ci mbeb bi aljana yi jigeel urul ayne yi di setan nan ngeen di mbinde fa ngi ki ci xetam wi lañuy ami borom keur ëlëk misigi aljana yep teug ñu bi bunte yep dara pay pat pat muy doxantu nak de traverse rigol bu bari ndox di def teuf teuf teuf teuf teuf di def ndox mi yépp ci rigol bi mew mu wéx talala mu continue masalan ba am ben angle traverser wat benen rigol rigol yoy bokk sens buñu xel li jëm boba nak sangara rek la budul mandé ta dagan mu dox touti traverser benen rigol bu doon lem guñu sék galassé ko muy teuf teuf rek di def mu dox touti yam ci ndox mo xamné dañ ko filtrer di dem mu ni waw jibril ha yu bari yi ñu traverse rigol yi ñu traverse fu ñu jëm ak fu ñu juggé jibril nako fu ñu jëm de xamna ko waye fu ñu juggé xawma ñom ñep ñu ngay mélange ci ca kawsara ji yalla den ca sa jamm sa xépp waye nak fu ñu déparé xawma waye yow mi ñu upp dara ji ci yalla lu téré nga laaj ko ndax ñu xamalé ko sallallahu alaihi wasallam taxaw jibril ne malaaka ne ci sunu kanam dareet ne ko maa ngi ci disposition borom de ma yabal ne li nga laaj ma wan la dal na mustapha gëmmal ne bi gëmm mu ne ko xoolal ne bi xool ne na ba ma xoolee yem naa ci xubb xubb moo di taax taax moo xam ne li xarsa di rëye kursiyu asamani jurom ñaar ak suuf ku leen boole woon sànni ko ca taax mooma dina mel ni jaaru bu rottial. Nee na mel na xombaan ci bunti taax mi ñu ngi ko tëj, xomba ma mbindeefi yàlla yépp bu ñu daje woon pour yëngal ko duñ ko mën a yëngal. Malaaka ma joxoñ ma ne ma li nga doon laaj fii la jub, ne ma dawal sama bët ca tàkk fondation ba gis lem gii génn ca côté gauche ba, soo mi génn ci droit, ah sangar si génn ci benn koñ bi, ndox mi génn ci benn koñ bi. Ñu ngi mel ni nag machine ne ci biir taax mi di yëngu yëngu goo xam ne mar des taali yeef yooyu di génn ci koñ yiy dem. Ma ne ah fii la place bi jóge, bëgg a wëlbatiku. Malaaka mi ne non yàlla ne nga dugg ci biir visité ko. Mu ne fa maa jaar ñu ngi ko tëj, gardien amu fi, yoru ma kele. Mu ne ko yàlla ne kele baa ngeeg yow. Mu ne ko luy kele bi, mu ne bismillahi rahmani rahim. Mustapha wax ko rek xam boo ma ne teel mu rentré ci bii visité ko. Jibril taxaw ci biti di ko aar ne bi wër ko wër ko ba bëgg a génn. Malaaka mi ne ko duggaatal te ñawal sa xool ne bi dellu siwaat xool ko xool ko bëgg a dem. Mu ne ko yàlla ne nga delluwaat te xool te ñawal sa xool. Mu delluwaat nag ñawal xool ba gis ñu nga bind ba siin mimara yaal mimara googa ci diggi yaag mimara ga ndekete ci la lem gii génn. Mu continue xool gis liif lam lam alsaxer lam lam alsaxer di malk ndekk ci digg ba fa la sàngara say génn. Ne bi xool gis ab lonk miim lif gaaj nëra miim lif gaaj googa la ndekete ca la sàngara say génn. Mu xool gis ab lonk yaa mimara mimara gu mujj googa ca la ndox may génn. Moo tax ñu bëgg booy bind bismillahi rahmani rahim yooyu nga bañ ko fat. Mimara googu bàyyi seeg pax mi, alsaxer gi bàyyi koog paxam mi, ab lonk miim lif gaaj bàyyi koog paxam mi, mimara bàyyi koog pax mi. Pax yooyu paxi sekkare la. Yàlla ne ko nag ñeent ndox yi nga doon laaj ñu ngi génn ci ñeenti tur yi. Sa xeet wi ku ci mën ñeenti tur yi dinaa ko nandal ci sama ndox mi bés penc ak lu moom mën a def. Fatiha juróom ñaari aaya la, safara juróom ñaari bunt la. Boo ko taree aaya bu ne fatal la bunt nga liibar. Looloo tax nag Iblis jooy. Moo tax tur yooyu ku ko mën doo lakk. Dafa am benn waay bu baax Serigne Sow mu ne xool naa bisi mi waxtaan ceeg sama xel. Baa gi di ma niroog barrul, siin gi di ma niroog chitrul, mim gi di ma niroog maxfiratu. Njekk la baa gi, siin gi sutura la, mim gi njëggal la. Ne sama xel ma ne ñett yëf yu foor yooyu foo ko yaakaare koo ko yaakaare. Ne ma ne ko xoolal tur bi topp ci mimara gi, ne ma xool ko fekk muy laaw. Ñu ne ah yow xër nga de yooyu ñett yépp nga yaakaar ci kenn koog te defaloo ko dara. Mu ne xoolal tur yi ci topp. Mu xool ko muy rahmaani ak rahimi. Mu ne ku mel noonu mën naa defal kooku lool. Amin bi jaay rasul la. Waaw kon yàlla nañu yàlla saxal saxal leen wërsëg yiñ ciy coppati di ko sànnil Mustapha. Baax na lool, dina lewal yi ci des, dina wëggit yi ñëw, dana lewatal yi jallon te jallu ñu won jallin wu jaadu yal nañ ko fi yalla yagga tant yal nañ fi yagga dajje yal nañu yagga yal nañu yalla yagal ci ko suuf ginaaw buñu tabbi ci suufit yal nañu yeerum amna seen mbokk mu ñewon ci mawlud bi yagga na fi sleuf ba am ngant tax muy dem mo fi bayyi won ñaari témir yi def ko galagul mustafa muy alaaji baara joop seen mbokk momuy dem legi gi sumaré mo fi joxe ñaari témir yoyu ngir galagul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nun ñepp nu bokk jang faatiha bu sel def fuk ak ben ci l'ikhlas ñaanal ko ñu ñu bokkalon bir mi te fekke wuñ ko fu julit nek te dé 64 ak ña dé won ci mam adam ak betay yalla boole len may len ma may ko suñu wayjur ñu yéene wala ci it mu yéxenu ginaaw bu nu dé it mu may ñu jéggal bismillah indi waxon legi amad lamine gay deug la ko mom ku ko soxlaalul dara ngir lu mu la jaye it legi am nga ku ko soxlaal dara ku mu meuna doon nak so soxlaalul yalla dara ngir lu mu la geulemale mba lu mu la jaye am nga ku ko soxlaal dara ndax suufam si ku ci dugg soxlaal ko dara waaw ko suuf gi nak nanguna lu tiaxan ko suuf nanguna tiaxan waye bir bi deug rek la laaj billahi buñ ko ngaye ba salax la ci ñibbi lo nekkon lu dul deug kéro ding ko rëcc kon nak bo amalul yalla soxla yow mi ci ko suuf ngir suuf mattagula war nga am ci bir suuf ko am ci yalla soxla ba tax nga gestu ko kon dejay du ko fi dul won jeli tiyaba sax te mo ne jural jamm ñi nga am ci bir suuf jamm it mu jara ñakki nelaw waxuma ba nga xamé ne yépp ñaara ngi e yalla nu yalla dimbali ah te suñu borom deug deug nakari wala defantel nakari wala defantel fi mu jaar ku fi jaaroon ku dul moom yëf yi gën a dag waaw ku la mësa ilif ku dul yàlla teg na la lu la sonnal te kilifteef gi démb rekk la mbaa barki démb rekk la ginnaaw ëllëg it mu dëj moom moom moom sa maam moom sa maamaan moo la bind moo car asamaan moo la may noo moo la may bët yoo gise moo tàllal suufam si nga di ci dox mu teg la tuutee tuutee tuute yuridu laaw bi ku mu yusra wala yuridu bi ku mu usra xam ngeen na ku posé woon ñaari nag yi bët ku dul yàlla soo laajee kubbal kenn du ko am mu joxe ko ci dara balaa koo xam rek nga dem ba sa bët bëgg a sa gis bëgg a wàññeeku nga seeti docteur yi ba ñu defal la consultation ba génnee mais ba bindal la ordonnance nga seet maam yàlla nag bi mu la ko joxe laaju la woon dara da la ko joxoon complètement rek ne la demal ci dara ci dara nga dem ba yëg ne mu ngee bëgg a wàññeeku nga seeti docteur mu bindal la ordonnance fu ne nga taxawaalu fa pour ko la dimbali te xëy na kat day da koy jéem a dabuwaat rek wérul ko mu maye ruu ak foraayam bi ci dara maye bët ak foraayam bi ci dara maye tànk ku ci xëy na awma dara xarab nga yàlla yaa ngi ak 500,000 francs yow mi naan amula dara waa ji xëy amul dërëm bay ruspect mu ngi ak 500,000 francs parce que loxoom nday joonam bi ko ko daggoon ci 50,000 mu bañ kaay ma dagg ko 50 nga bañ mu ne loxol càmmoñ bi tàppit 50 nga bañ mu ne ma luqi si bët 50 nga bañ benn bët bi 50 loolu du 200,000 xaar yooyu 1000 nga yor ko mbolooree noonu tey jooy na yoruma dara te ki la ko jox tegulaat dara dig la nag geneen pay groupe googu sant la service bu tuuti kooku naqari wu la jubal keroog ba mu nee julli yi juróom laa ko def ba fii mu ne yokku ko buur du topp du waxaat lu mu wax rek ci lay sax kookooy buur ca maama adama la doon julli yi juróom ca nabi ba tey yokku ko te ku mosa oote lu wéet bu xumbee nga yokk ca association yi sax boo mujjee dabee ñu son ñu yokkal la ñu yokkal la lëf waay impo bi dërëm la woon fu mu toll léegi ñetti tànk dégg naa mag ñu ne impo bi ñetti duusu lañ ko daan wax léegi mu ngee bëgg a dem 500 francs parce que nit ñaa ngee yokk ñuy yokk yàlla nag ba kenn di julli juróom la waxoon bi ñëpp julli juróom yi du ko yokkaat bay laa yóbbal xeet noonu la buur di mel boo gisee bu waxee noppi da dootul waxaat amul rectifié amul sensé amul toppal lawan rek la kon soxlawul di répétawaat ah kii naq neexula naqariwula juboo liman ak islam dinaa ci yàgg tuuti sax doore jàng dafa jaxasoo te naqaree la ràññee waaye nag liimaan yëfi xol la islaam jëfi saayir la. L'iman dafa nëb, islam saayiri. L'iman ci xol lay doon mooy tasdiqu kawnu maulana tabaraka wa taala ilahan waidan. Kooku moo di l'iman. Sa xol bi dëggal ne yàlla kenn la mooy buur bi, kookooy l'iman. Moom kenn nag léeg-léeg am ku ko yor te du ànd ak l'islam. L'islam mooy nangu di sëgg ka siggi di wax ci sa gémmiñ la ilaha illallah. Léeg-léeg am ku ko am te du am l'iman. Léeg-léeg yàlla baaxee waaye ba mu dàmbale l'iman ak islam. Borom l'iman bu àndul ak l'islam kooku yàlla mën na koo fay ndéem la ka taree feeñal l'islam am ngànta la. Xam ne bu ko feeñalee ñu dóor ko mbaa ñu rey ko mbaa ñu reyal ko. Alquran junj na ko ne na illa man ukriya qalbahu wa qalbahu mutma'inu bil iman. Koo xam ne kii dañ la forcé tax nga wax bax yéefar te xol ba di l'iman kooka mën naa koo baal ëllëg. Ki may duma kañ mooy fa man sara a sadarahu la ayati lati qaratul ana ila man kufu walakin man faraa aywa fa alayhi qadabu. Ci tey tey nag continue ci kéefër xam ne ko tere nëbb du lu mu ragal du dara moo tey def ko kooka laa amal affaire. Nga yëg nag ne l'iman bu borom doxalul l'islam ba mën naa am ëllëg du ma njëggalal yàlla ëllëg waaye ci àddina yéefar lañ koy tudde. Buñ ko dabir dóor ko bu yoree lu mu war a jël ñu jël ko. Ki wane nag l'islam ci kaw ci biir bi du amul islam kooku dina bénéfice ci àddina parce que kenn amul droit dóor ko kenn amul droit jël yëfam waaye bu dee dem safara kooku tudda nafiq jullikat bi te xol ba gëmul. Kooku mooy l'islam bu àndul ak l'iman. Kooku booy jaar ba yem ci moom doo ko sañ a dóor ngir laay laay la laaja muy wax doo sañ a laal aleelam ngir laay laay la laa la def ittaxisu aymanahum junna fa sadu an sabilillahi. Kooku kenn du ko laal waaye bu dee lag kële nag mën naa am bu dee yàlla may ko àjjana ndéem la ko taree feeñal ngànt la. Ci loolu la ñu bëri dëgg sax ne Baye Moustapha bi ñuy wax Abi Talib julit la